Yeah, Sukhya Suman Puriya and Mohit Farmania with SD ना चाहिए राम जी धन दौलत माँ बाप का प्यार बतेरा या उम्र गुजारूं सेवा मैं इस भाग्य लिख दे मेरा सिर ना झुक जा कद इनका इज्जत पै जिंदगी बीते जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश लिखे जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश लिखे जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश लिखे जा साथ छोड़ जय जग मेरा माँ बाप कदे मेरे रूठे ना या डोर बांध मेरी जिंदगी की कदे हाथ तै छूटे ना दिल इनका कदे टूटे ना इज्जत तै जिंदगी बीते जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश दिखे जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश दिखे जा मन सबसे प्यारे माँ बाप दिन रात करूँ मैं इनका जाप भगवान हो जैसा रूप इनका और दिल के सहे कर ये सब जो भी सब से ही सहना इनका पड़ता कोई दूसरा हर काम मैं साथ निभाव दाई जैसा मेरा हौसला बेटा बेटा करता रखा माँ मेरी लाड़ लावे बेटा कर दे गलत ना चलिए बाप मेरा यू पाठ पढ़ावे बड़ी किस्मत वाला हो सै वो जिन प्यार मिलया माँ बापा का रे सात जन्म भी उतरे ना यो कर्जा माँ बापा का शुक्र गजारू मैं इनका इज्जत तै जिंदगी बीते जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश दिखे जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश दिखे जा बिन माँ बाप के कह वरुण घर सुन्ना सुन्ना हो जावे आवे सबर जद सुखी ने माँ बाप के दर्शन हो जावे करे नमन माँ बाप ने मोहित शान त जिंदगी बीते जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश दिखे जा कुछ और न मांगू राम जी माँ बाप मेरे खुश दिखे जा